الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم مسألة رسالتك دولس شبهات مخک ذکر شو دیار لسما شبہ با ذکر کئی تحلیل و تحریم و آیت کے ترغیب ذکر کے انفاق بی سبیل اللہ تا زکا جہاد سر انفاق لازمی مخک آیت کے زجر ذکر شو اوی خلق لا چیغی انفاق بی زبیل اللہ کی خون قبلی مال خرج کی خون قبلی دا کفر دا وجنا انفاق علا قبلی گی چی ایمان بی عقیدہ سیوی او دویم شرط دائی چی عمل و سنت باندی و سنگ جمخ کی دیو شرط بیانو کوچ بغیر دی ایمان انفاق بی زبیل اللہ سو فائدہ نکوی دلتا دویم شرط ذکر کی جی بغیر دی سنت ناوم عمل سو فائدہ نکوی چیو سڑے خرچ کی انفاق کی لیکن اگه کی طریقہ دی سنت نی بلکہ رسم و رواجی بدعاتی آن قبلی نوی ویلن تنال البر چرے نشے رسے دے جنت تا یا نشے رسے دے دا اللہ رضا تا حتی تنفقو مما تحبون ترے پوری چی خرچ کے داغی مالنا چی تاسو سر محبت ساتے چی مخی بقرہ کی امیلو چند فکو من توی بات ما کسبتم صفا و سترا و پاک مال خارج کے دلتا و مغا ذکر کئی مما تحبون البر عام لفظ من مخکویلو انا مدارکوی لن تبلغو حقیقت البر اصل نیکی او اصل دن نشه رسے دے آغیتا مگر پہ انفاق دو آغی مال سرا چتا اس تخوخی او دغسی قال ابو منصور البر خیر الدنیا والآخرت مرات دنیا والآخرت کامیابی زجاج وی کلو ما تقرب به الى الله من عمل خير فهو الانفاق دیواز مالنا ارغشی چې باغې سره الله تعالی زکات حاصلول شي نویتا خیر ویل شي البر وتویل شي مما تحبون اما دارکوی والحاصلو انہو لا وصول الى المطلوب الا بے اخراج المحبوب سوچ دیا مال نہیں خرج کرے چتا تا محبوب بھی نو کامیابی نشتا رسیدل نشتا ابن عربی اموی فی سبول الخیر کلها چو سمرا دے انفاق طریقی دی او سمرا زیون دی اگر ٹولو کی خرج کل ہی الصحیحو لعموم الآیت وما تنفقو من شین اغا چی خرج کوئے تاسو سشی من شین یزکوئی چی واد مال ندے ما تنفقو عام دے پیزاویوئی من المال وما یعمهو غیرهو کبذل الجاہ فی معاونت الناس والبدن فی طاعت اللہ صرف کول دا مال صرف کول دا عزت صرف کول دا عقل دا خلق پا معاونت کی اللہ پا طاعت کی اگا چی خرج کوئی تاوست شین بے شک اللہ باغی خپوئی گی تا اگا دیار لسما شبھاوا دی یہودیانو چی نبی علیہ السلام ذکرنو من چی دی پخانو پیغمبرانو خلاف دی اگی پیغمبرانو دو ہوا خنقوڑا او دی اجازت کئی پخپلوم و خلقتوم وی تی دا اگی خلاف دی پدی کئی چاگی اوشے حرام گانو دے حلال گانو جواب راگے چنا دا خو خاص خبروا خودی غلط اکڑا او شکل والا دا باطل ورکنو یبغونہا عوجا ار خبر دی کگکی او حق لرنگ دا باطل ورکی کل طعام ار قسم خوراک چو کان حلل لبنی اسرائیل دا حلال او پارد بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر اغا چی بن کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان من قبل ان تنزل التوراۃ دا هډیره په خانه خبره ده دا مخکې د نازلې دود تورات نه ځکه دا انبیا ډیر مخکې تیر شوی دی یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام یوسف علیه السلام دا ډیر مخکې تیر شوی دی موسی علیه السلام نوم د ولی باندې کړیو په ځان باندې غوخه د اوخه او یاداږي په نو فسرین اکثر دا قول ذکر کوي فعل ذلك للتداوي بشاره الاطباء د ځکه په ځان باندې کړی وای چې دوايي د علاج لپاره طبيبانو او طويلو چې ستامه رد عرق النساء هغه لپاره دوه وخانه ده ښه د ری په اشاره باندې د په ځان باندې کړی ونه او سو کوئی چې ته نظر کړو په امت کې داو چې یو سړی وسه شي ډیر خو خو ډیر به نو به د الله د رضا لپاره پزان بند کو دا د هغه امتونو خصوصیت او دغه مخ کې د تداوی لپاره عام خبره ده هغه وخت کې هم جایز و او سم جایز ده چې او شي ڈاکتران بند کتابان دی چی دا ما خورکن نمی خورکن دا سوکنشی ویلی چو گورا حلال شیده و حرامی کو نده حرام کرده نده دی پزان بند کرده صداوی دا پار نا اغا سوک گمرحانی چیغی حلال شی پزان بند کی ڈاکتر و تنی ویلی نور سنی او نخوری ابو بکر جساس وی چی فی هذه الآیت دلالت علی بطلان قول الممتنعین من اکل اللحوم والاطعمة اللذیذة تزهدا آیات کی دلالت تیچی زدغ خلق و کار باطل لے ممتنعین پزان سمن اکڑی دی وخی خوراک خوراکونا لذیذ قلی تزهودن ویدا مونږه ثواب د پاره داس دا مونږ ډیره پرهیزګاری کو ډیره تقوا کو دا خلق ده د تقوا په رنگ کې ځان هلاک کړي او گمراه کړي الله وی خره پاک سونه طیبان او دی هغه ځان باندې کړی دا گمراهی ده. قل فاتو بالتورات یوایا راوله تورات کتاب فتلوها قل ولیدی لراو مطلب اخکارک ہے کنه چیغی کسو دی ذکر داداری حال پاگی تورات کی وو ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہیں پخپل خبر کی فمن افترا علاللہ الكذبان اگا سوکو چې جوړي او جوړکړي په لاوانه درو مم بعد ذالک پس دا نازلې ته د حجتنا مم بعد ذالک ای بعد ظهور الحجت جلالین وی کار دلیل راغی دی بیا په خپل خبره کلک دی اولایک هم الظالمون ذاکسان الله وی ظالمان دي کنه اذا ستیر په دنیا کې دغه سیدی خان چې څومره خبرې وي کار شوي چې هغه حق وي او دیم امن الله چې دا حق ده توحید حق ده سنت حق ده ده هو من الله خو معلومه کړه او کلک دی په الله ای دا ظالمان نه کړه اولایک هم الظالمون قل صدق الله وای او تا چې الله رښتیا بیان وکړه ټول شبهات چې مخکې بیان شوې ته اشاره کوي چې مسله رسالت داغي اظهار الله کو او د باطل پرستو شبهات یې ختم کړو دغه د سورته ال عمران مطلب سو ازاله شبهات ازاله شبهات خدای ازاله الله کړه کنه صدق الله الله چې سویل دي نو رښتیا ویل دي او دی چې سوینو دروغ دي کنه فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا دا د قران اصول چې خبره ختمیږي نو ابتداء تبیا اعاده کین اعاده وکړه چې ها تاسو ملت ابراهیمی دا وکوله چې موږ په ملت ابراهیمی باندې یو هغه ملت ابراهیمی دا ده نراشه تابیداریو که ده ملت او دین ده ابراهیم علیه السلام چه پاکو ده هر باطلنا و ده هر گمراهنا اما کانا من المشرکین او چرنو اغد مشرکانو پا طریقاو پا ڈلکی اخیری شباو آسوار لسما چه منزکا پا ده ایمان نرولو چه ده طول انبیاء و قبل پری خودا بیت المقدس او بلا قبل اختیار کړه دا بقره کوم تیر شیو کنه مسله د قبلی سمره مفصل او دلته هم ذکر کړه نو روابط ډيري حقیقت کې د دو صورتونو میانس کې ان اول بیت وضع للناس بشکا اول کور چې جوړ کړي شوی دی آباد کړي شوی دی د خلقو د فائدې لپاره د خلقو د عبادت لپاره د خلقو د اجر او ثواب لپاره للذي خامخا غکور دي ببکتا چې مکه معظمه کې دي مبارک انداز کور دي چې ډیر خیر او برکت پکې الله چولې دي وهدان داس کور دي چې د ټولي دنیا راهنمایي ده او د للعالمین د ټولي دنیا هدایت ده د ټولې دنیا ته نه دین خوريږي امام رازی وی وزع للناس وزعه الله موضعا للطاعات والعبادات الله په داسې ځای کې جوړ کړل دي چې هغه د عبادتونو د طاعات ځای ده قرطبی وی قال مجاهد خلق الله موضع هذا البيت قبل ان يخلق شيئا من الارض بألف سنه. وذا بيت الله ذا زيجو دا الله ذا زمك ذا پیدا کولنا دو ذرا کال مخ کی خاص کرو جدا زی بھئی زمک لانو پیدا شو او بو کی دا زی خاص کرو نخی کرو جدا دا بیت اللہ زی کنا زکا اول بیتن زمرا پخانے کورو زمرا زڑا قبلا اخو بلا نشتا دینا خواد بکه وتموي مکه وتموي څوک فرق کوي چې بکه غډاګه ده چې نو آباد شوی او چې آباد شو خار شنو بیا وته مکه وي. فيه آیات بینات پدی کور کې اول بیت پدی کې نخې نشانې ډېرې واضحه مقام ابراهيم چیو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے مقام ابراہیم وی ٹول حرم تاوی انخی نشازی دی کور تا عزت او تا برکت او دا غصید دی دا مخکوالی بل علام او گورا بل خصوصیت گورا من دخلو کان آمنا اغسو چراغ دی حرم تانو اغاو پا امنی دا امن زیده کنا کار سوک و تراغی امن دخلو که قتل کری جرم کری ارسم را حد پی قائمی گی مستحق دا حد گردی دلی وچه حرم تراغی نو اغتا بسنشی ویلی ذکر کی شیخ الاسلام چمن صفک دمن ثم لجا بالحرم یکون امنا وکذا من اصاب الحد ثم لجا بالحرم لا يقام عليه الحد. شیخ الاسلام حوالہ ورکی بیا قال هذا قول ابي حنيفه واكثر السلف اکثر احوال دے پاغور کی دا قول امام ابو حنیفه دے او دا اکثر سلف چدی حرم تا سوکران ناغله با امنخا نو کان امنن مطلب دا چاغله با امنی بازوی دا ظاهر کی خبر دیکھو صورت فمانے دا دا غدا دا نهی دا چی امن والا ورکے امر دی امن والا ورکے سوتوائے مگور خوا قرطبیموی ولہذا المعنی قال الامام السابق النعمان بن ثابت من اقترف زنبن واستوجب به حدا ثم لجا بالحرم عصمه اغلا بچکو لقوله تعالى من دخلو كان آمنا اغلب آمني بس اغتا سنشي ويلي چسور آوتن عبار رستبم تفصيل رازیز دي اگر سوک چه داخل چه دیتا نوی با پا امن تردیو ایک زنده سری او خلقو پا مخر آغستی او اگر حرم تا داخل شی نباس بیاو تا سوک نشی ویلی. وللہ علی الناس حج البیت او دا اللہ طرفنا حق دے پا خلقو باندی او لازم دے پا خلق باندے حج بیت اللہ من استطوائی لے سبیلا اگا سوچ طاقت لری دیتا دلاری امن کفرا سوچ انکار کی دفرضیت حجنا فإن الله غني عن العالمين بشک الله بنیاز دې د مخلوقاتنا. انکار چې مراد دې حسن بصری وی، عطا وی، ابن عباس ایج حد فرضیت الحج چنکار کی ده حج ده فرضیتنا ناللہ بی نیاز ده داس مخلوقاتنا بی نیاز سمانا حدیث کرا غلیو چلایو بالی ناللہ پروانشتا ده که یهودی لار ده دنیا نصرانی لار دنیا نبلس لار کافر دا کفر ده کرتا شبهات ذکر شو سوار لسو ادا مسئلہ در رسالت و ناخر کی احادہ کی او ترغیبات تھی بیاوتوی قلو آیوتا یا اہل الكتاب اہل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ ولی کفر کوئی دا اللہ پا آیات ولی دا خپل کتاب تورات خبر نمانے واللہ شہید علی ما تعملون اللہ گواہ دے فاغت کارنو چی تاسوی کوئیم اللہ کو تاسوی نہیں کنا حاضر ناظر در باندی قلی آل الكتاب لما تصدون عن سبیل اللہ وائیو تا اہل کتاب ولی ایمن کوئی خلق دا اللہ دا دیننا سوکو من آمنا اغسو چیمان راولی شبہات خدیرو و اعادے دا دی اکڑا چټول پکې راشي ولې د ټولو شبهات او مطلب سو خلق منی کول د الله د دین نه خلق او شکونه ورزول نو ځکه وی چې لمتصدونه خلق منی کوي د الله د دین نه او بیا هغه چې ایمان راوړل چې چلے او پرې به جوړو چې د انوی نوی مسلمانان خو تیر راوړو او څنګه را اړوې تبغونا ای وجام کارکوی خلق تاغ دین غلط تا شبهاتو مانا سی دوئی کنا چی خلق دیتا حق دین اونوی چو گور دا پیغمبر دانمانی دی گور دی دانمانی تبغونها لطوی دغی دین لرا عوجن کوگا وانتم شهداو خپوی گے عالمانی ام اللہ بغافل عما تعملون ندې لا غافل او نا خبره دا وی کارونه چې تاسو یې کوئ امام رازی وی ګوره وکانا صدهم عن سبیل الله بالقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفه من المسلمين چې دا کمزوري کمزوري به منتکنا نا بدزه غونتي اغی ته ودا خبرې کولې وسم دا حال نه چا سه سوګدا سه پورا پوخ نه کنا اسه ناس پاستینو دی اگر اټینګ او شکونو ته پړل کې واچي کنا اوس مؤمنانو ته ترغیب ورکي چې کاری ایمان راوړې کنا راوړې ځان ته بچ کې غواړي چه دی یهود خبرو نمانه گواره خواه دستاسو دیر سخت دشمنان دی اڈیر غٹ شیطانان دی یا ایو الذین آمنو ایمان والو ان تطیعو فریقا من الذین اوتو الكتابا کچر تاسو تابداری اکڑا دیو جماعات او ڈلی داغی کسانو چه ورکلشی داغی تا کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وابلی تاسو لرا پس دی ایمان ستاسو نانو کافران بشے گره دین ازان ساتے قرآن عرض ہے کی منکی مخی نویلی لیت تخذ المومنون الكافرین وره خبردار داکارو نکے وره خواب ناخر کی ترغیب ورکو چیزی سرکی نیمہ دا دی خبری ماورے دا اللہ نفا ادا اسم دقا حکم دے دا اللہ چی خلقو گورد چی کم دے کی دین نی قرآن نی سنت حدیث نی اسے علم کئی اسے کورس کوي عالم کورس کوي چې الګه چې دین پکې نشته نو څه علم شو نو دلته سره داخلي کوي هغه شته دین بدنه یې کله کې بدل شکونه پیدا کې نور نور خبره به تکي او ادمل کو واړو واړو کتابونه بدل درکې چې دې کې دادو عادا دې کې دادو عادا دې کې دادو عادا ولی وی قرآن و حدیث کی نشتا دی دا سدی نو بدی طریقہ باندی نو سل داخلی کوئی دی سرا یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیفا تکفرونا سرنگ بتا تو کفروکے وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او حال داری چبلو لیش لستلشی بتا تو باندی لاللہ آیاتنا وفیکم رسولو و پتازو کی سنت پیغمبر شتا دا دو خبری دی چی تاسو با دا کفر نبچ کئی نورم سنشی بچ کو لکھا قرآن او حدیث دا چی دا بندہ عملی پا دے معمولی نو دے بچ کو لش ولی دا خلق ولی پا شرک و بدت کی مبتلاو زکا چی قرآن نو نو دا قرآن نسو خبرو نو دا سنت نسو خبرو نو با دمل کو شرکیات بے کول بدعات بے کول اللہوی چکل قرآن بیانے دیشی و عمل پی جاری سوال نا پیدا کی چیو سلے شرکو کی بدعتو کی نا خلی ومن یعتصم باللہ اگر سوک چی منگولیو لگی دا اللہ پا کتاب باندے فقد ہو دیا الى صراط مستقيم بس دے او رسول شو اغلار نیغتا مسئلہ دو جہاد شروع کی اب آگئی کہ اول پینز قوانین دی دو جماعت دو جوڑو لو پولی سورہ بقرہ کی خو انفرادن انفرادن اصول بیان کریو او دل توسوی چی جماعت جوڑ کے کن چیو یو تن دمر پیدا شو چاک دے صحیح شو نو تنظیم جوڑ کے نو تنظیم پنزو قیدی با ذکر کی اولا قید دا چی گوری عقیدہ با توحیدی مشرک سلے پکرانا ولے او دویم دار چی عمل با پا قرآنی واتصیمو بحبل اللہ جمیعا او دریم دار چوالتکم منکم امت یدعونا د جماعت افراد هغه با سستی نه کوي کار وکي کار يدعون الى الخير کینی بنا چټي بنا کوي کار وکي امر بالمعروف نهي عن المنکر وکي دغه د جماعت افراد ښا سلورم با رستو ذکر کئی چه بده که پیسه هم لگی کنا 115 کی ہوئی چه ده خپل جیب نبا خرج کوئی ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو او پینزم ورپسی چه جماعت با ساته ده غیر و خلقنا پرده پا کرانشی یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا بتوانتا من دونکم لا یلونکم خبالا دا پینزو مور دی دا پارا دا جماعت تا جوڑاولو خو اول عقیدہ دا گورا یا ایو اللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والاو ویرے گئے دا اللہ نا دا سیارا چلائقی دا اللہ سران پا حق یرے دو سران پا حق یرے دو سران او حق یرے دا سنگ دی اغیر سور تغابن کی ویلیو چی فتقوا اللہ ما استطعتم چی سم رستاسو وس کی گی نو دو وس نبار خبر ندا دو وس دلان دی خبر دا اللہ نیاری گا دا تقوی دا خوا یو مانا مفسرینو کلیوانو آخو دیر گران دا چی حق یرس دا ان یطاع فلا یعصى چې تابعداري به کوي انا فرماني به نه کوي. وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى او ذکر بے کے خویرے بینا کو دے او کوی خی دا خویر اللہ وَلَا يُنْسَى وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُقْفَر شکر بے دے کے خونا شکری بینا کے فوق دا خویر اللہ نبی چو مجبور شو چ الله خو یز تکلیف ناچوم په خلق باندې نو یدا منسوخ ده پایا د سوره تغابن سره یسلیا سلیمان منسوخ کای او صحیح معنا او کنه ځان ته یا ها جوړ کړه دا چا کړو دا معنا دا خو ته د صوفیو معنا کې صوفیا صوفیو کی وطنوئی کیا خود ہے چوالو خطرت لی فی سوا کا ارادتن ولو خطرت لی فی سوا کا ارادتن علا خاطری صحوان حکمت بردتی وی که زمان پزلو کی دا سی اراده قدر اراده بغیر ستان اراده قدر اراده پی سواک زبا حکم کم چی دا مرتد یما زبا پخپل زان دا مرتد نم که دم که زمان پخوا خاطر کی بغیر ستان دا بلچا اراده قدر اراده ورو زان بانده اگرانه کلکن دا ستا اختیار دی پزړو کې خوار سره دي چلاوی لږه په دې باندې څوک نه سم کنا دا سمانه سره کې چې بیا سرت نشي رسوله بس دغه معنا دا چې مستطاعتم چې څومره ستا طاقت کیږي نو یره کاو دا نه ولا تموتن الا وانتم مسلمون او دا عقیدہ تر مرگ پوری او ساتھ ہے مرگ درہ نشیتا استا مگر پا حالت دے اسلام کی پا حالت دے توحید کی دا اول قانون شو چی عقیدہ با دے توحیدی خوا ادھی جماعت کی جسوک راضی ہو داخلی کی انم لکی را عقیدہ با دے توحیدی گوارے دو اموات اسیمو بحمل اللہ جمیعاً عمل با قرآن کوئے حجت با قرآنی عمل ستوئی خدا غی چتی پا دلیل کی پیش کہہ کنا اگر تیات سام ہوئی خوا نگورا وات اسمو یا مخی کو او جمعیان یا رست کو داولی ادا رد کی دنیا پا رست پا تنظیمونو باندی چه ده قرآن طریقه تاو گوره نو ده دنیا پا تنظیمونو پوری باو خانده آو قوله اللہ وی واتصیمو اعتصام مخ کرده اعتصامو که ده اللہ پا کتاب بانده نو جمیعان بیا تنظیم جوڑ که اعتصام مخ کرده که او تنظیم رستو جوڑ که جمیعان نو دی تنظیم مخ کرده جوڑ کرده و اعتصام نشتا نا تنظیمی قرآن تا نگوری چلاوی اول قرآن زدکے او پدیزان پوکے نو بیا راشی جماعت جوڑ کے خواب جماعت بم جماعتی اعتصام مخ کے دے اجتماع رستو دا ترتیب دا سے دے خواب منگولیو لگوئے دا اللہ پا کتاب باندی جمیعا غنڈو ولا تفرقو او مجدہ کی گئے دا قرآن نا وذکروهم او الله دا نعمت مې راوېخه دا نعمت صاحب د بحر وې بحبل الله سبحانه القران ټیک دا چا تیمان اوسته دی او چا تنه تو آتا اوسته دی هغه وې چې مراد ته قران دی والدين والطاعات واخلاص التوبه او الجماعت و اخلاص التوحید حبل اللہ ندا مراد کی و بہتر معنی دا اللہ کتاب دا چه حدیث کی را دی نبی علیہ السلامی تدا قرآن دا اللہ رسائی دا قرار دوران دا اکڑی دا خلق تا چه خلق داونی سے نجات باوم و میخا وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کہ نعمت اللہ بتا سبان دی اذ كنتم اعداء وجئتم دشمنا فالف بين قلوبكم نلست صدرن کیو بل سرامین پیدا کر محبت پیدا کو زکہ محبت اگے توئی چ پزلون کی کنا نلست یو بل سر پزلون کی محبت پیدا کو فاصبحتم من نعمتي اخوانا او غرزیدن اللہ پلوئی نعمت سرارون رونا یو خدای اشاره کوي چې دا نعمت مې راوي څنګه په خوانه وخت مې راوي چې هغه موږ سکړی دي نو کله کله یو بل سره یادوي ها چې زیارتون له بتلو موګي بام خخول او د ماچس نه بام زنګو جوړ کړو او پاره کې مو سپین کان کې خودو او ټاټه بام ورکا چې مال زیرا کګوري دا مې راوي کنه دغه سي چتلې باندې ځان سره بام ککوړې وړو غنځاخي با وړو او زیارت لا ولاړ دغه سي چې باران باندې درې ځنو زیارت نه وای کان راوړو بیا چې څوکړه بونو د جمعه کوي ته به ورته باران بشورو شو الله دا الله شان دې استدراج دې کنه تدی بخیقن راغې چې دا باران اسې نکیږي پوچی زیارت نکان راوڑی از جماعت کوئی تا یو غرد ہے بل کوئی تا نا پاک کوئی تا باران شروع شد تیرو ایدہ کارونا و منکولو نو اللہوی دغمی روی کنخوا نو اللہ و تاستا دا توحید نعمت معلومی گی خوا چی دا دا اللہ سمرلو احسانو شو چی منگی دا دغی نخرو ٹوٹ کو نخ بچ کو اخو نخری ٹوٹ کے وی خوا تو بخوا وګر دې ده فاسبحتم رڼا تراله سبا تراله د شپې د تیارې نه راووتې ها قرطبی وی امر تعالی بتذکیر نعمه و اعظم هل اسلام و اتباع نبیه لوی نعمت دار اسلام توحید او سنت فان به زالت العداوه په دې سره د دشمنه ختم شي والفرقه اجدائه وکانت الالفه والمحبه محبت خدای چې په قران او سنت سره جوړ شي ښا وکنتم على شفا حفره ويتاسو پغانا د ډوغل دور حفره من النار جهنم پغانا وې ډیر پکې ورته ده کنه چې الله ری ته هدایت نو نصیب کړي کنه غری پاره تیارو کې مړ شو کنه هغه ما خامونه جمعې اور پسې وشو کنه هغه خړ شربتونه اور پسې پوي شلو شو کنه په دې لارو کوسو کې ها هغه خلاړ پکې الله چې چا قسمت خکړو نو فان قذکم منها بچي کړي دا ری تیارو نه دا ډوغل فذالک یبین اللہ لکم آیاتی داسی اللہ بیانی تاستا آیاتنا فلا لکم تحتدون دید پارا چتا سلار ممیم دادو قانون ذکر شو درم دادی چی ارکان او افراد با کار کئی فعال بای کینی بنا سستی بنا کئی مداهنت ونکی ولتکم منکم امه خامخا جوړ دشی پتاسو کې او جماعت یدعون ال الخير چری خلق ته دعوت ورکی د دین او یامرونا بالمعروف و ینهون عن المنکر امر کې خلق د توحید او سنت امر کې خلق لرا د کفر او شرک او د بدعت نه اولئک هم المفلحون او دغه کسان کامیاب دي. نو دا ډیر خلک وی کنه مونږ ته وی ویره فرقوارانه کار مکوې کنه یره خو دا خپل دی بدخکارین فرقوارانه کار وای ته تکه تاسو جوړ کړی دی تاسو نن هم څنګه یې خره د کوم ځای نه دی خره تاسو اصول دی او تاسو تحریک دی تنظیم دی وایا مون خو ځکه جوړ کړی دی چې مون تعالی ویلی دی چې ول تکم منکم نو مون خو یریږي کنه جوړو نو الله برانه تپوس کوي نو مون ته الله ویلی چې جوړ کړي جماعت جوړ کړي او دا ته چې فرقه وارانه دا سوې ته فرقه خو تا جوړ کړی دی چې توحید او سنت کې نشریکيږي قران او سنت کې نشریکيږي اذان کله مسلمین جوړه کله منبیین جوړه کله سجوړه دار ته چاوی کله سرفروشان اسلام جوړه کله خدام الدین جوړه د خلق ډیر شي جوړ کړو ها ځانته نمونه یې خو الله وی جوړ دی شي جماعت چې غیدا کار کوي نمون خدا کار کو مون خدان تا جماعت وای د حق پرستو اولائک هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا مګیګه پشان دا خلکو چې جدا شو د قران نه چې کله جدا شو د قران نه نو اختلافو اختلاف جوړ کو اختلاف چې څومره دی کنه دا خلکو جوړ کړی چې د قران نه جدا شوی دي انورو کتابو ته ناز دي څوک سکی څوک سکی اغي قران پرې خود نه اختلاف جوړ شو کاری قران تراله نو اختلاف نشته مما دې ما جاء او مل بینات او پس داوی چراغ لن دیتا دلیلونه د توحید اولای کلام عذاب نازیم د دې خلقو د پاره عذاب دې ډیر لوی په دنیا کې نه یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د پاورت باندې چې سپین بشی ډیر مخونه او تور بشی ډیر مخونه سوک بس پین مخشی یا سوک با تور مخشی ابا اللہ اخی قیامت کی خکارا بیا با کیڑو تپوس تاجت نی چی تسوکی کم جماعت سر تعلق ساتی فاما اللذین اسودت چوجو مغا کسان چی ترشوی مخو نداری نو ابا ویلشی اکفرتم بعد ایمانکم و تاسو آغا خلقی ہے چی کفر مکڑو پس دی ایمان ستا سنن خدا تا معلوم شیوا چې دا حق دی دا قران دی دا سنت دی او تاسو امخ کې منلې او تر صحدا پوری ابي ارستو ته نووته سوره خلق وته دې جماعتنا دا غیته ویخه دا دربانې سو بلیا پرې وته ها چې ولهم موحدین و او ځانتم توحیدیان و او درسونه هم کولو خلاصیم لیکلې کتابونه هم لیکلو او بیا رستو بل پل واولی داستی جل در بانده وشو اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب او سکے عذاب بما کنتم تکفرون دا پا سبب داری چتاسو کفر کلیونا شکریم کلیونا واما اللذین بیزت وجوهم او اکسان چسپنشی مخون داری ففی رحمت اللہ اغیب دا اللہ پا جنت کی رحمت ذکر دا حال امرات محل رحمت کم زید جنت کی هم فیا خالدون امیشہ بی پکی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا چی بیان شو آیاتو ندید اللہ دا کتاب اللہ یمونگی الولو تابان دی چی حق کارشیم دا بلولی کنخوا دا دینا پدی سر با دا کفر نبچ کی گی وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله هم الله يريد ظلم للعالمين او الله چرن کوي ځاسي چې اراده وکي د ظلم په مخلوقات ظلم خو پریدا اراده نه کوي د ظلم په مخلوقات ولله ما في السماوات وما في الارض الى الله ترجع الامور او خاص د الله آيات الله دالخه چاگه که ده توحید بیانی ده توحید سبقی ده توحید تعلیمی چه خلقو خاص ده اللہ دی سچی پاس ماننو کی دی او سچی بزمکو کی دیم دیکی ده بل چا سشی نشتا خوا نه ده چا اسمان شتا نه ده چا زمکا شتا نه ده چا بندیان شتا و نه ده چا زنده سر شتا و نه ده چا هر سزا اللہ دی ادی ویده ویده دا ویده دی ولی دی دا مرغی و دا میان پو بوکی و دا دا ویده دی بابا پارک دکنه خواه دی که با کار نکه وی خواه دا با کی کم دی ولی اللہ ما بی سماوات ما فی الارض دا خوار سزا اللہ دی ندلتا وی لرگی نکٹ که دا خود زیارت ونی دی او که دین دی سانگا پریکلا نکٹ با دربان دی واری دیو ای وز سانگی سکی سانگی خود جواندو خلقو پا کارین دی چه مر شو دی سانگی سکی خوا اداد دی خلقو دا اپا دی چچکی اپا دی که دا دیارتونو پا خوا اوی شیخ القرآن راگی او جلسی ملسی او بیان نو کړه کنا نو بیا پکې موحدین پیدا شو نو یو عالم ته خپل طالبانو وی چې مونږ لاړو دا ده زیارت کوم خشاک کو نو आवाज را باندې وشو چې مکه وایو هغه ویخه دا راغه وسره سو خبيس بناستو نو جدی سنگا ڈکی تلاس کو ناغو پی آوازو کو پی ہو در ندو توی اولی پکونے مندی دا وچ لرگے بسکے بی آواز نو شوی کنخوا ولی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا خوار صدا اللہ دی کاسمانو کی دی کزمکو کی دی دیو تا جلالیا ہوئی جلالیا دی جلالیا کلیو دا دی کدا چل شوی خوا وَإِلَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او دی اللہ تواپس کے دل لطول و فیصلو دی نپا دی حساد جہاد کے دری قوانین ذکر شو پاغا پینزو کی خواہ واخر دعوا